بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لعله قال عن مالك بن صعصع رضي الله عنه رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين انا فمن بدي كذا نائم انا بند البيت زفن بيت الله شريف شرفات بين النائم واليقظان فمن داود يحكي اے په باز روایتو کې راغلي بین انا فی الحتویل و اذا په حتویل کو او مخکې د حدیث کې تیر شو چې زما د کور چت کولاو شو ز په مکه کې او په باز روایتو کې راغلي چې شابی ابی طالب کیو او جبرانی شریف کی دی چې په کور د ام هانی کې وو نو د دې غنو اقوال او پمنس کې جمعوال سره په شوي په سوال باندې وای نبی عليه السلام د ام هانی په کور کې ودو او د دې کور په شابه بي طالب کې نو چت کولاو شو او د کور نسبت نبی عليه السلام ته شو ځکه دې په کده وخت کې اوسېدو نو داغه نه ملک را نازل شو نو دا اللہ حبیبی دا دی کورنا مسجد تا بوتنو او دا اللہ حبیب کی اثر دا خوبو او بیری جماعت دروازی ترویستو کو برا کے شور کو ایز سمعتو چواو میری دل قائلا دی ویمکن یقولو چی غوای احد الثلاثت بین الرجلین دا غیو د دریون دی پمند دی سڑوکی اید اللہ حبیب دی دو پمند سکیو پل حمز رضی اللہ عنہ دی تری او بل پلی دی ترزوی دی جعفر رضی اللہ عنہ او نبی علیہ السلام د دعا او پمنس کیو دو د دعا او پمنس کی د الله حبیب دو فغوتی تنو ما ترات له لکړه شول فان تو لقبیز بوت لشم فوتی تو بتوست راوڑ شم آت یولوخ من ذهب دسرو زر فیها من مائی زمزم پاغی کدو بود زمزم نوی فشرح صدری الى کذا و کذا کلاو کڑیشوا سینا مبارک از ما تردی دی دی پوری قال قتادت قتادوی فقلتو للذی ما یما اکستوی جما سرو ما یعنی سکس کئی قال الى اسفل بطني اے لان دی سید خیٹ پوری سینہ کلاو شوا پس تخرج قلبی زمازر رویستے شو فغسل بما زمزم وینزل شو پوبود زمزم ثم وعید مکانه یا پخبل زیکی واپس کرے شو ثم حشی بیاڈک ریشو ایمانن دیماننا و حکمتنا و ده حکمتنا ثم اوتیتو بدابتن ابیضا بیاراوستے شماتے اسورل اسپیکا اسپینا یقال له البراق اغیت براق و ای فوق الحمار چداد خرد پاسے غٹوالے دے و دون البغر او خکتا دد خچرنا یق او خطو واکی کی قدم داغی عند اقصوات ورفیه انتحاد نظر داغی سرا فحملت علیز سور پلشن پاغی ثم انطلقنا بیالارو حتی تیر السماء الدنیا ارالو من اسمان دنیا تا فاستفتح جبريل عليه السلام طلب دکلا والد دروازه کو جبريل السلام فقيل من هذا ورشدا سوغره قال جبريل جبريل السلام قيل ومما كسوغ در سرا قال محمد صلى الله عليه وسلم بما سر محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه آیا دیلی گلی شوی وغتا قال نام یا قال ففتح لنا مونت دروازه کلاوکا وقال او دی ملک مرحبا مرحبا ولنعم المجیع جا دیر خرات من کرامی قال فاتینا علی آدم علیہ الصلاة والسلام ویرالو منگا آدم علیہ السلام توساق الحدیثا او بیان کو حدیث بقصوته سرد قصید دینا وذکراو ذکر کل انہو لقی فی السماع ثانیا چه ملاو شد اللہ حبیب پدوی مسمان کی دیسا و دیحی علیہ السلام سرا وفی الثالث پدویم کی دیوسف علیہ السلام سرا اپسلورم کی دیدریس علیہ السلام سرا اپا پینزم کی ده حارون علیہ السلام سرقال سمن تولقنا یا لارو بنگا حتی انتہین ایل السمای سادسا ورسی دشپگم اسمان تا فاتحتو علا موسیٰ علیہ السلام زرانم کو موسیٰ علیہ السلام فسلمتو علیہ السلام کیو آجور فقال بی مرحبا بالاخ الصالح مرحبا دی پرور نیک و النبی صالح او پیغمبر نیک فلما جاوستو کلش دیدا سپیر شنبکا پجراشو فنو دیا اوادو کلشو مایو کیک سشیتا جڑائی قال موسیٰ علیہ السلام رب رب زما هادا غلام ویدائیو غلام دے یعنی دا یو نوجوان ته دا غلام ورته په اعتبار د کموالی د عمر وزان تا وی جانم پا دی زوانو غلام نو غلام اطلاق کلپ بالغم کی باستہو بادی اے رب تا دیرا لگر رمان پس یدخل من امتی الجنتا او دنکی گی وددوی دو امتنا جنتا اکثر مما یدخل من امتی دیر دہا غنچ دنکی گی وزما دو امت نخلومت پہاری اجڑ او دا یو غبتا وزیر دیتا پس خیدن وی چکاش زما دو امت ام لیر کسان وی دې کې دا مقصد نه چې الله د پیغمبر د امتو ډېر کسان وکړه چې سره ډېر نه موبال یې ته کاج د سرپ په او چې مارک دومره ملاوې قال سمن طلقنا بیالاړو موږ حتا انتهینا ورسید موږ لسما السابعه وم اسمان تا فاتت ولا ابراهيم عليه السلام نظر عالم حضرت ابراهيم عليه السلام تا وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم او حدیث بیان کړو نبی صلى الله عليه وسلم انه را اربع انهار چه یو کتن سلور نهرنا يخرج من اصلها راوتل داغی دوینا نهرانی جو نهرنا جواهران اختارا و نهرانی باطنان او دواهو باطن من اصلها اے من اصل صدرت المنتحا دا صدرت المنتحا دویخنا سنهون بایدل باز علماء وی باطنان سلسبیل و کوثر فقلت یا جبریل ما هذه الانهار دا نهر نسنی قال اما النهران الباطنان ارچ دا نهر نباطن دی فنهران فی الجنہ دا دو نهر ندی پا جنت کی واما الظاہران هر چې ظاهر دی نو فنی درې نیل دی ول فرات او درې فرات دی ثم رفی الیل بیت المعمور یا را پور تک شمات بیت المعمور فقلت یا جبریل و معوی جبریل السلام ما هذا دا سجی قلاد البیت المعمور ویدا بیت المعمور دی و مسمان کی یدخلوه کل یوم وردن نکیگی دی تار سبعون الف ملکن او یازر ملائک اذا خرجو منو کرش روزی دیو نبی عودو فیه واپس کیگی نبی آپا دیکی آخر ما علیهم تر آخر آغا چی دی پا دوی دا آخرو یا خو پرابانی رفض یا نصب نو نسب بنا بر ظرفیت دے او رفع تقدیر دارے ذالک آخر ما علیہ من دخولی و ایدا آخر دا آغی چیوی پدوی بے نمبر نرازی سموتی تو بین آئین یا ما تروڑے شلد دوخی احد هما خمرن یود شراب والآخر لبنن بلپیو فَعُرِدُ عَلَيَّا پیش کرشن دوالا پا ما فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَا ما پَئِ غَرَكَلْ فَقِيلَ وَلِشُنَ سَبْتَا تَحَقْتَ اُرَسِيلِ اُرَسِيلِ دِنِ فِطْرَتَا صَحَابَ اللَّهُ بِتَ اُمَّتَكَ اُرَسِيلِ دِنِ فِطْرَتَا او رسول کل اللہ پتا سر و مستا تا فطرت تا ثم فردت علی یا فرست ریشل کما هر او رس منجوس من جنا ثم ذکر قصتها الى آخر الحدیث او بے ذکر کا کی صدا غید آخر دا حدیث پوری و بهی قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فذكر نحوه نداسي ذكر كر وزاد فيه وذيك دا الفاظ سوا كن فوتيتو بتوسط بن ذهب روڑ شمات یو تالید سروزر ممتلئن حکمتا و ایمانا چې هغه ډک کړی شوی دی د هک چې ډک کړی شوی او د حکمت او ایمان نه فشق من النهر نو کلاو کړی شوی سینه د ما د نهر نراوارې مرینا الى مرا فی البطن اے غنر می سرمنی د دې خېټې پوری دا مرا خل بطن و ما سفل من البطن چې لاندې د خېټې ده او دا غي سرمن نرمه ده دې دې پوری خېټه او سر له شوا فغسل بما زمزم نوین جده شد آزر قوبود زمدم سنم ملی حکمتا و ایمانا او بیاد علم و ایمان ندکڑی شو بیاد علم و ایمان ندکڑی شو وبه قال حدثني محمد بن المسنى وابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت أبا العالي يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم حینا اسری به کله چې اسرا کړ شو او پاویو د شپې الله بوتلو فقال ویجو موسی ادم توال دې موسی علی السلام رنگ د غنم رنگ وایي تمایلم او توال اوگت سڑیو دنگو کاننهو من رجال شنو اتا تا بویدنی داد سڑو د شنو اقبیلین دے مشهور قبیلو وقال عیسیٰ اوی فرمائل عیسیٰ علیہ السلام جعد مربوع جعد ستوئی سو کوئی د چاچ دا سی کوٹن بدن وی ڈک ڈک او مربو وی درمیان قد والا چنر دیر دم دے او نکا دی وڑو کے دے بلکی درمیان دے جعد دی گربت سر تم وی علماء وید جعدنا مراد جعودت الجسم دے سدا سے ٹک ٹک بدنی وذکر مالکن خادن جہنم او ذکر گن مالک چدا دروان چید جہنم دے وذكر الدجال او ذكر الدجال مكو وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن نبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه واله وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة اسري بي تیر شو پاوش پچی سراکڑ شو پماپ موسا ابن عمران علیہ السلام نومکت رجل سڑو آدم غنم رنگیو توال دنک دیو جعد او ساری داسی لگ گرگتیو یا بدن ڈک ڈکو کانهو من رجال شنو اتا تابیدا دسرو دسرو نختن کبیلین دے ورائیتوی سبن مریم اولکتوی صاحب مریم علیہم السلام مربوع خلق درمیان قد والو درمیان قد والو الى الحمرة والبیاز او سروالی سپنوالی تے رنگ مائلو ثابت الرأس قرآن تیوی جعدن پوشے پا خبر بانے د جعدن او د ثابتن بلکل پا منس کی تزاد دے ثابت وی دا سنی غوی اختوتا چی گرگوتی اور آٹول ٹول لی دیو جنالتا علماء مانا کڑے وا وای د جادن مراد دا دی چې بالکل ګرګتی نو باز وخت بالکل راتاوي نو دا بین القطوه و الصب دني غوالي او دراټوروالي په منس کې و اوریا مالک خازن النار او خولش ورتا مالک خازن النار والدجال فی آیات فاغنخو کی اراہن اللہ یاو چی خودلی وغا اللہ ویتا اللہ وی فلا تکن فی مریت من لقائی مکی گا پشک دا ملاقاستان دا موسیٰ علیہ السلام سر پشپد میراج کی قال كان قتاده يفسرها امام قتاده بدي يا تفسير قران النبي الله صلى الله عليه وسلم چه نبي دا الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى ملاو شو په دغش پک د موسى عليه السلام سرا وبه قال حدثنا احمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال اخبرنا داود بن ابي هند عن العاليان بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد الازرق ترشوا بوادي ازرق باني او دا د مکی مکرمی او د مدینی منوری پا منس کی او زیده دا حرمینو پا منس کی او زیده وادی ازرق ورتوی اسم دا غنم ده فقال فرمایلو ایو واد هذا کم یو وادی او میدان دینا قالو فقالو صاحب ویلو هذا وادی الازرق وادی ازرق دی قال اللہ پیغمبر وکانی انظر الی موسیٰ تب ویگنی چیز گورم موسیٰ علیہ السلام تا حابتن چرا کو زیدن کې د منثنیت د دې اوچت ډیرینا ولہ جوار الى الله بالتلبیہ او داغه د پاره چې وی دی الله ته تلبیہ او اید الله کور تر روان نه جوار وای چغو تا تب وی چی زګورم جوارن اے عاجزی دا پورتکول دا आवाज دی او تلبی وی ثم تعالی ثنیت هرشا یارا ثنیت هرشا مقام تا دام د زینم نه او سم د غنم دے وادی هرشا حرمین شریفین انہیں کس رہ دی را دی باقیدہ بوٹ بانی کی وادی ہر شاہ قالو ویلی وغی فقال ايو ثنيه هذا واذا كما ثنيه قالوا ثنيه هرشا قال كاني تبوغني چې ګورم ګورم ز يونس عليه يونس ابن متى عليه السلام تا على ناقه حمراء پسرو خسور ده جعدتن داسي ګورګوتي غنتي ساره نه يا ډک بدن نه یا دا جادتن دا حمرا او صفت ده پا اوخ سری چی داغی ڈک بدن ده علیه جبتم من صوفن او پاغبانی او جبت من صوفن د وڑینا علیه جبتم من صوف پاغبانی او جبت د وڑی اے سوال دار آدی چې محرم خو بجبا نا چای کوٹ نوائی دے پا دی عادتی طریقے نو آچولی که جبا سوکچان دان نداتاو کی دے لنگ پشان نو جائز ادا کر قمیس نے لنگو والو یادا چی دائی پا شریعت کی جبا چول محرم تا جائزو خطا مناقتی ہی مہار دوخ داغ خطا مناقتی ہی اغا مہار دوخ داغوی خلباتن دکجور دپٹننے خطا مناقتی زما مہار داغ اغا مہار دوگی دوخ خلباتن الیفت نخلن د پټو د کجورو نه او هو یلبی او غتل بی وی دغه سوال دا رازی شارحین لیکلی چې څنګه حجونه کوي او تلبی وی د انبیاء علیهم السلام خو فات شي او خو پدار د اخرت کینی او دار دا خیرت خدار دا عمل ننے آ خدار دا جزا دے ہاں ندی کی علماء او گن جوابو نا ذکر کڑی و ایدام بیا پشاند شہداؤ دی بلکہ ای نابزن لی اشہداؤ دا اللہ پنی جون دی دی نام بیام جون دی دی ندی خبرہ کس بود نشتا چے حج دے کئی مز دے کئی لکه څنګه دی حدیث کې راغلی یا باز علماء وايي کې دې شداد د خوب لی دلوي په غیر د لیلۃ الاسراء کې یا په بعضی صد لیلۃ الاسراء کې چې الله حبیب بین انا نائم ها رایتنی یطوف بالکعبه سلورم وجه علماء او دام ذکر کړي وای او خود له شلغه احوال د دیاغه چې په دنیا کې څنګه راتله او حجونه کول تلبیه وي نو آغا اعمال الله خپل پیغمبر ته مشکل کنا او د جوان غنتی مثال ورته جوړ کو لکه ګور د الله پیغمبر وای کا انی انظر الی یونس ابن متا تب ویګنی چې ز ګورم کا انی انظر الی موسی تشبیدا تب وی چې ز ول ګورم نو دغه وجه پکې علما او ذکر کړی او حدیث سندن د مسلم شریف دی نو سچې د الله او د رسول مراد دی پاغې زمونږ ایمان دی داغې د ژوند دغه حال پیغمبر علیہ السلام ته ممثل کړي شو ورته خوېل شو او ګور علماء لیکلي وې دا سجدي احادیث کې دي دا احوال د برزخ دي او د برزخ احوال د احوال د اخرت سره مشابه وي ناغي ادراک په عقل لیکيږي او درې دل لکه روایتو کې راغلي قبر کولاو شي نکیر منکر راشي نو د برزخ او د قبر احوال مشابه دي د احوال د اخرت سره داغي ادراک په عقل نکيږي داغی دراک پا اکل بانی نکی قال ابن حنبل فی حدیثی قال حشیم یعنی لیفن دادو خلبتن داغی تعریفی کڑے تفسیر لیف وی پٹو دک جروتا وبه قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدين داوود عن بالعاليان ابن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو من الله الرسول صلى الله عليه وسلم سرا پمند مكي او مديني کي فمررنا بواد المنكر يد په واد يو خړو ميدان فقال اي واد هذا ذاك موادنا فقالوا واد الازرق وادي ازرق ده فقال الله حبيبي كان ينظر الى موسى تبوي غني چې زګور موسى عليه السلام تا فذكر من لونه دا وي رنگ مبارك ذکر کو وشعره شين او دې ويختونه سه شي ذکر کو لم يحفظه داوود و داوود راوی هغه یاد کړي نه وا عن اسمعي في اذني اي ورکړي دي غوته په غوګونو کې د غوتو سرونه په غوګونو کې ورکړي او له جوار الى الله بالثلبيه عجزي او आवाज را پورته کړي او دا الله پورته وي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك غوتي په غوګونو کې ورکړي دي مارم بهذا الوادي او تیریگی پا دیوادهی قال ثم سرنا بیا لادم اتا تینا لا ثنیت رالو پا یو دی رئی بانی فقال ایو ثنیت هادی کم یو دی رئی ددا اوچت زیغن تیوی قال حرش قالو حرشا او لف لفتن ایوی حرشا او لفت دی فقال كاني انظر تبويغن چز غورم الى يونس يونس عليه السلام تعالى ناقه حمراء او فسرو خشور دي عليه جبۃ صوف باغ جبا او کوټ د وړای دي خطوا مناقته او مهار دو خداغ لیفن لیفن خلبتن دا خلبتن یا بدل لے آیت فیان دے دوارو یو مانا را دا پٹو دک جرو ندے و بیهی قال حدثنا محمد ابن المسنن قال حدثنا ابن ابی عدین ابن عون عن مجاہد قال کننا عند ابن عباس رضی اللہ عنہما فذکروا الدجال دی ذکر دجال کو فقال یو فرمائل انه مكتوب بين عينيه كافر لكلي بيداغ د دواړو سترګو په منځ کې پتندې لفظ کافر او هر مؤمن به د ایمان د وجن لولي قال فقال ابن عباس لم اسمعه قال ذلك و ایمان دی اورید دی داغ نه چې داسې ولیکن او قال لیکن فرمایلی دی چم ابراهیم او ابراهیم علی السلام صورت او شکل مبارک څنګه وی فانظروا الی صاحبکم وګورئ د خپل صاحب تم الله پیغمبر وی زما د شکل ته وګورئ د ابراهیم علی السلام انداز شکلو واما موسی ارچ موسی علی السلام فرجل دایو سړی ادم غنم رنگ او جادن دا شډک بدن والو سر ګرګوتی والا جمل احمر او په اوخ سوربانه سورو مختوم بخلبت چغته مهار چول شو د کجورو د پټو کان نی انظر لیته وګنده ولا ګورم اذا ان حضر فی الوادی کله چې دا سیخ کا رات لو په دی وادی کې یو لبی یو تلبیه وی و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس ها و به قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليس و نبي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عرض علي الانبياء پیش کړه شل پما انبياء عليه السلام پیش کړه شل پما انبياء عليه السلام فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ دَرْمِيَانَ دَسَڑُونَ دِرْ دَنْغُوَ وَنَ دِرْ خَتَوْ كَانَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَ عَتَى تَابَ وِقْنِ دَادَ سَڑُو دَشَنُوَ وَنَ دِرْ وَرَيْتُوِي سَبْنَ مَرْيَمْ ماوکتوی صاحب نے مریم علیہ السلام فیدہ اقرب من رئیتو دیر نیزدی آغا سوک چما کتلے دسرا شبان پا مشابات کی قروت ابن مسعود رضی اللہ عنہو دے ورئیتو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام موکتو فیدہ اقرب من رئیتو دیر نیزدی آغا چما کتلے داغا سر پا مشابات کی صاحبوکم یعنی نفسو خپل نفس قصو ورأيتو جبريل او جبريل علیہ السلام میں اوکتو شکل جوڑ کرو فیدا آخر مر رأيتو بی شبہن ناسا پی دیر نزدی آغا چما کتلے او دا غصر اپ مشابات کی دیحیا دے رضی اللہ عنو او پر روایت دیم نروم گے دیحیا تبن خلیفہ وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ الفاظ دوارو نزين جي قال ابن رافع حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حین اسری بی وی کل چی اسراو کلیش پا مالقی تو موسیٰ علیہ السلام زمیلاو شویم دو موسیٰ علیہ السلام صرفن آتاہو ندائی صفت بیان کلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدار جل ناسا پی ویا سڑے وحسب تو گمان کم کالا موزتاربن وی مسترب او دنگ تا وی خوچ دیر دنگ نی کانهو من رجال شنواتا تا وی داد سڑو دا شنوانا نی قال ولقیت عیسیٰ علیہ السلام فنعته النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای صفت بیان کرو نبی علیہ السلام فیضا ربعت احمر درمیان قد و سروال تمائلو کانما خرج من دیماس تابوی دی نوز دی دی حمام نرووتو ایس رای دی گرم زید و بنو دی مخی سرو تابوی گوز رووتو دی دی حمام نا قال و رایتو ابراہیم علیہ السلام وانا اشبه و لدیه بی اوز دیر مشابه دی بچو داغنیم داغ سرا قال فوتیتو بینا این ما ترود شل یو دولوخی یو دولوخی ما ترود شل فی احده ما لبنن فیو کی پیو وفی الاخر خمرن و پبل کی شراب فقیل لی خز ایاهما شیطا راوال اریو چی دی دوارن دی خوخشی فاخست اللبن نما پیرا واغستن فشربتو مسکل فقالا ما توی وی وی هدیت الفطر تا ته هدایت کړی شو د دین فطرت دی طرف تا او سبت الفطره ورسی دی فطرت تا اما انک لو خست الخمر خبردار په شراب دراغسته غوت امتک نو امت بد ټول بیلار شو و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراني ليله عند الكعبه باوك تزاند كعبه سربي غاشبا فرأيت رجلا ادم اومكت يوسړي غنم رنگ او کاسن مان تراين لکډیر خیساغ چیت کتن کې من ادمر رجال د غنم رنگ سړونا له لمتن داغ د سر ویختو لمه ورته وای له لمتن له لمتن چکاله د سر ویخت د غوګونو د نرمونه تجاوز کی نو دي تلمتون وای ها او چکاله وګونه تجاوز کی دي تجمه وای او چکاله د وګو او د غوګونو د نرمو په مده ته وفر وای له لمتون داغ د پار لم مویختو د غوګونو د نرمون احتجاج کې آسن مان تراین من اللمم من اللمم ډیر خاستاغه چې کتون کې ته دغه قسم مویختونه قد رجلها ومنګس کړیو وهي تقطر ما نوبت سسيدي متکئن لا رجلن تکای والي او په دوو سړو یو یو په بل بل پلا اولا عواتق رجلن یادا سی په وجود دوو سړو یا توفو بالبیت او دا اللہ کور کی تواب کلو فسالتو من هادا ما تپوسو کدا سوگنے فقیل هادا المسیح ابن مریم ویدا مسیح ابن مریم علیہ السلام نے ثم ایدان برجل جاد قطط یو سڑے میوکت سخ گربت سر آور العین اليمنا خیستر گے کانیوا کانها عنبتن تابیدا دا انگور داند توافیتن چه بار روتیوی فسالتو من آدھا تپوز میوگو دا سوگ دے فکیر آدھا المسیح الدجال ویدا مسیح الدجال نے ایدل تاوی خیستر گیڑ اندائی دا ابازی کراغلی چه گسستر گیڑ اندائی دا نوې دواړو سترګو کې نقصان دی وېدا مسیح دجال لے دا مسیح دجال نه و به قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا نسنين ابن عياز عن موسى وهي ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ذکر کړو د الله حبيب او رز بین زهران الناس پمند خلکو کې مسیح دجال فقال ان الله تبارك وتعالى ليس بیا اور الله کانا وړوند دے الا ان مسیح الدجال اعور عين اليمنى مسیح دجال دا خیسترګ کانایدا کان عینه تو وین سترګ د عینبتن طافیاتن یو دان د دانګور چې بار تر اوتی وی ګور دې کې د طافیاتن سمانا را د سوق چې وای دا په حمزه سره طافیاتن یعنی زهب زو اوها دسترگی نظر لار دے اسوک چه تافعتن وی او حمزین وی نمانو نا تیعتن بارزتن چه بارتر ہوتی وی قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا آنی اللہ لزان میوکت بگاش پا خوب کی دکابی شریفی سارا فَإِذَا رَجُلٌ يَسْعَى آدَمُ غَنَمْ رَنگيو کاسنی ما ترا ډیر خاستاغ چت ګوري من اود من رجال د غنم رنگي سړونا تدرب لمته بين من کې به او دا غوي خت ديو ګو په منس کېو رجل الشعر ويختي منغزو يقطر راسهما راسهما د سر د ویختونه وبس سیدی واده نه دی علامن کبه رجلین او یخد یو لاسونه علامن کبه رجلین په وجود دوه شړو او هو بینهما د دوه پمن کیو توفو بالبیت الله کور کی طواف کور فقلت من هذا ما ودا سوغنه فقالوا المسيح ابن مريم ادا مسيح ابن مريم نه ورایت وراءه رجلن همه کتو اخوا داغنه او شړه جعدن قطتن صح ګرګوتې سره او اورا عین اليمنا او خيستر کې لندوا کاړه یو کا اشبه من ریتو او ډېر مشابه دا غا چا سره چی ما ریتو ما کتلې د خلکو نه ابن قطن وا ذن یدی خودی ولا سنا لامن کې به رجلین وجود دوه شړو یتوفو بالبیت او دا اللہ کور کی تواف کرو فکلتو من هادا قالو هادا المسیح الدجال ویدا مسیح دجال دے دا سدے مسیح دجال دے اے تاسو تا روایاتو کی راغلی لی چی دے کور دا اللہ تا دنکی دے نشی وی خوب کې ګوره تعبیر وی عیسی علیہ السلام یو کته په خاصه شکل کې چې د کعبې نه ګرځېدو دا د دین د حفاظت د پاره د دنیا نه شکر دی ا دجال د کعبې نه یل جوړی دنیا نه د شر په شکل کې ګرځېدو یاد الله حبیب چې ویلې چې د مکه او مدینه ته نه دن نکیږي نو دا چې کله دې روزي او دا خود خوب خبره ده د الله حبیب خوب کې ورته دا خبره پیغمبر علیہ السلام تا ممثل کریشوا و بیهی کال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا حنزلتو ان سالم ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رایت ان گل دین دل کعبه رجلن همکتو د کعبه سره یو سړی آدم غنم رنگه او ثابت الراس سر ډیر ګرګوته نو او خودی ولا سنا پدو شړو یسکو براسو او یقطر راسو د سر نه وبس سری فسانت منا دا فقال یسب نو مریم او المسیح ابن مریم لا ید ی ذالک کالا راوی تپت انشک شکم یو لفظ وی قال وریت ورا او رجلا احمر اومی کتو اغن ارستو یو سڑی سر رنگو آل جا در راس سر گرگو تیو آور العین الیمنا خیستر گے کانای و اشبہ من ریتو بیه ابن قطون دیر مشابی اغا چی ما کتلی دسر ابن قطون نما تپوسو کدا سوک دے فقالو المسیح الدجال دا مسیح دجال لے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليسن بن قيل عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا الله رسول فرمائي لما كذبتني قريش قال چه دروغ جن کو مالر قريش ما ویژه د دې د نبیګا بیت المقدس تا او بیا اسمان ته لاړې قم تو فل حجر نزود ر دم په حجر مقام کې د کعبه سره چې قبضه فجل الله لی بیت المقدس را سرغن کوما ته الله بیت المقدس فتوفقت شوروش مخبرهم ما ورته خبر ورکول ان آیاتی داغه د مبارک وانا انظر الیه او ما بیت المقدس تکتل دا الله پیغمبر معجزہ وا و به قال حدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال ابن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب نبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم فمند دي کی جو دوم رہتونی مازان وکتو اتوف بالکعبه فکعبه شریفه کې می طواف کولو فاذا رجل یو سړی نو کتو ادم غنم رنگې ثابت الشاره او ساری داسی کلاو دے ډیر زیات ګرګوتین نه بین رجل نه پمند دو سړو کې انتو فراسوبان سسیدی د سر نو بو یو حرا قراسومان سر نو بس سسیدی فقلت من هذا قالوا هذا ابن مريم اذا ابن مريم عليه السلام ثم ذهبت بها لاد ملتفتو قتل مي التفتو ما قتل يو خواب الخوا فإذا رجل احمر ناسا بيو شنو احمر چدا غرنسو سورو جسیم غٹ بدن او جاد الراز گربت سرو آور العین سترگے کانیوا کان عینه عنبت توافیت تاب وید دسترگ دام گردان چې بار روتی وی غن چکنا قلت من هادا قالو الدجال اقرب الناس بی شبہا ابن قطون او التفات وی دسترگو پا گردن یو قابل خواکا چلی دی حدیث کی غرض دا معنا مرالا چې طواف کې کسړی یو خوابل خواګوري دا الله پیغمبر وایي ما طواف کولو اول تفت یو خوابل خواګوري سره نو التفات فی طواف دا درست دی تاسو پوښوي بنا بر ضرورت دور خو به یو خوابل خواګوري یو خواب الخواب دور گوری چی سڑے پا کس معلوم کی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المسنى قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايتني في الهجر ما زانك تو په هجر مقام کې و قريش او قريش تپوس کو لمانان مسرا يا زماد اسرا باركي فصالتني نشيا امانه تپوس کو د سيزو مبارک د بيت المقدس لم اثبتها چه ما تا غیاد نوی ما تا یاد نوی فقربت قربتن نمامان غم راوستشو غم و خبکان ما قربت مثله قط فمامان غم نور استلشو فمثل ددی کلم قال فرفعه الله لي الله بيت المقدس ما ترى پورته کو انظر له ما ورته قتل ما يسالون يا غچري تپوس کړو دي او شي بارك الله انباتهم بي مگر ما خبر ور کول ولا وقد رايتني في جماعت اوزان مي وقت په اورل کې پیغمبران موسی عليه السلام ولاړو مزكونو حضرت موسیٰ علیہ السلام ولاړ دے مجھے کولو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اوکتو چیاغ ولاړو مجھے کولو فیدہ رجلن یو سڑے زوربن درمیان قدوال جادن او دا سی سر لگ لگ گرگوتی وکاننو میں رجال شنوا تبو اداد رجال دا شنوا ندے او عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ولاړو مزکولو ډیر نږدې د خلکو نه په مشابهت کې اور ابن مسعود الثقفی دی و اذا ابراهیم علیہ السلام قائم یصلی ابراهیم علیہ السلام می وکتو او هغه مسکولو اشبه الناس به صاحبكم یعنی نفسو ډیر مشابه د خلکو نه داغه پورستا سو صاحب دی نظام یاد اید الله حبیب صلی الله علیه وسلم فهانت الصلات د مز وقت راغه دا خو یا تحیت المسجد دی یا دی ته صلات المعراج و یل الخصوصیت او یو حدیث کې راغلی زوردن نشم جمعات ته بیت المقدس ته نو پیغمبران می او پی جندل سوق ولاړو سوق پر رکو سوق پر سجده کې نو اقامت وکړې شو نو ما ورته امامتی ورکا بعد کې دا راغلی مؤذن اذان او کو اقامت شنو موږ په صفونو کې ودرو انتظار مو کولې امامتی و سوق را کوي نو جبرئیل السلام د لا سونیو نو مخ کې کم نو ما ورته موزو کو ټول پیغمبرانو ته امامتی ورکا دی کې د علماو اختلاف دی چې دا موزه مخکې کړه کرا واپس کېدو کې د بعدې وای دا احتمال له چې موزه وکړو نو بیا او خط اسمانونو ته یا دا احتمالم دے چرا کو زیدو کی موزو کو حافظ ابن حجر وئی ډیر ازهار ادا دے چې دا موزی دوی ته بیت المقدس کې کړو د خاتو نمخ کې په هر حال د علماو اختلاف دے چې ډیر کو زیدو کې کړو ک خاتو کې کړي نه فعممتهم نما ورته امامتی ورکا وګوره دې کې دی حدیث کې وګوره یو دې کې وای په قبر مبارکه کې می موسی علیه السلام کو ته مذکور عدل ته بیت المقدس کې مو کو ته مذکور حالت اسمانونو کې مکتو السلام په واچولو دا خبره ټوله د پیغمبر معجزه وا بس دا سه خبره مسلمانانو ته تسلیمول پکار دي او دا چون کې د دین خبره ده د الله د پیغمبر حدیث ده دا ټوله خبره درستی او ما تاسو ته وي دا د برزخ خبره دي وای د برزخ خبره ډیره مشابه وي د احوال او د اخرت سره د اخرت خبره هغه په دې عقل نه معلوميږي بس خو چې الله او رسول سويلي هغه منل دي او هغه تغاړه کې خودل دي دا هغه په تفصیل الله او د الله رسول خو پويږي فلما فرغت من الصلاه کله چې فارغ شوم د مزناوي او یون کې د الله حبيبا هذا مالک صاحب النار ویدا مالک دے د جهنم غ صاحب او مشر فالتفت الی ما ورتو قتل فبدانی بالسلام غ ما ته د سلام ابتدا وکا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا مالك بن مغول ها وبه قال حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميع عبد الله بن نمير والفاظهم متقاربه الفاظ داسي او بنت نزين دي قال ابن نمير حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحه بن مصرف ان مرتا ان عبد الله رضی الله عنه قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم قال چی اسرا کړي شو په نبی عليه السلام انتهي به مه انتها کړي شو پاوی باندې سدرۃ المنتها تا او دا په اسمان شپغم کې دا ویله ها انتهي او دې ته انتها کیږي ما یا رج به من الارض اغه چراخی جی د زمکینا فیقبض منها نو اغه دینه قبض کول شی اگر ته پشپغم اسمان ته وې سل کی وی خشپغم کړي خوسانګي وم ته رسیدلی ها فیقبض منها قبض کول شی دینه ویله ینتهی ما یهبتو او دې ته انتها کی اغه چرا کوزول شی وی پاسر من فوقه د برنا فَيُقْبَضُ مِنْهَا نُدِيدِنَ قَبَسْ كَرَيْشِ قَالَ اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَا کَلَ چِ پَتْكَرَيُوا دِيُونِ لَرَاغَ چِ پَتْكَرَيُوا قَالَ آفَرَاشٌ مِّنْ زَهَبٍ وَيْدَا پَتَنْغَانُ دَسْرُو زَرُوب اے دا تفسیر دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہو لے اب آدھے ویدہ احتمال ام دے جداد مرفوعی الله پیغمبر وی فراش من ذهب قال فوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا د الله حبيب تدري خبر ورکړی شوی درې هدي او تو الصلوات الخمس ورکړی شو پنځه منزنا ادا پکولو کې پنځه دي په ثواب کې پنځوس دي او اوتی خواتیمه سوره البقره ورکړېشو لخيرني دعا آیاتونه د سوره بقره او درې مخبره وغفرا بخنو کړېشو لمن دا چا د پاره لم یشرک بالله چې د الله سره شرک نه وکړې د امت د نبی رسول الله نشین هیڅ نه شریک نه نو نه غټه انسان نه پیره دایته بخنو کړېشو المقحمات د غټو غټو ګناهونو ورداو لوی بشارت المقهمات الذنوب العظام الكبائر چې هغه سړی تباخی الله وی چستا په امت کې سوق په ایمان او توحید مرشو او مشرکنی نظم حبیب زبور تا غټ غټ ګناهونه معاف کو د غټو غټو ګناهونو د معاف کې دو وعده شوا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.